اهنتم اشد خلقا. اوس الله تعالی ذکر کوي دلیلونه، لس دلیلونه الله تعالی ذکر کوي د پاره د باس بعد الموت. زیات خبرې سو دي، لس لس خبرې دي، لس حالات د یو بیان شول، لس حالات د بل بیان شول، نو لس دلایل بیانیږي د پاره د مسلې توحید د الله تعالی. اهنتم اشد خلقا دی توی استفهام توبیخی، دی توی استفهام د پاره د زجر. اهنتم اشد خلقا، ای خلکو تاسو ولی انکار کوئ د قیامت نه؟ الله تعالی زورونه ذکر کوي، آیا تاسو کلک پیدایش والای؟ امی سما او بناها او کنا غاسمان چې الله تعالی جوړ کړی دی، ستاسو دا پیدایش ګرانو کنا دا اسمان؟ نو الله تعالی چې اسمان پیدا کړی دی نو ستاسو پیدایش بیا څه شی دی؟ رفع سمکا، پورته کړی دی، پورته جوړ کړی دی الله تعالی چت داغی، الله تعالی داغی چت اوچت پیدا کړی دی. فسواها، نو برابر کړی دی هغې لره. فسواها یعنی دا بالکل هموار دی، په هغې کې کوږوالی نشته دی، په تور او چاودل په هغې کې نشته دی، په سواها بالکل هموار برابر کړی دی. واغطش لیلها، او تیاره کړی د شپه د هغې. واخرج ضحاها، او ښکاره کړی دی ساخ د هغې، د ساخ په وخت کې رڼا چې ډېره شي، د دې وجې نه د هغې بیان شوی دی. واخرج ضحاها والارض بعد ذلک دحاها، او ځمکه سره د هغې نه غوړولې ده. بعد ذلک دا بعدو په معنا د معاصره دی، او ځمکه هم د هغې سره غوړولې ده. اخرج منها ماءها، راویستلی دی د هغې نه چینې د هغې، ماءها اوبه د هغې، و مرعاها او ګیاګانې د هغې. الله تعالی د دې ځمکې نه چینې راویستلی دي، نو دغسې الله تعالی د دې ځمکې نه هغه نباتات، الله تعالی بوټي د دې ځمکې نه راویستلی دي. اخرج منها ماءها و مرعاها، الله تعالی راویستلی دي د ځمکې نه ماءها اوبه د هغې، چینی الله تعالی راویستلی دي، و مرعاها نو ګیاګانې الله تعالی راویستلی دي. دا کار څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. والجبال ارساها، او غرونه ودرولی دي الله تعالی غی لره. ارساها، ارساها ارسا ویل کی په عربی کې، یعنی چې دا غی ویخونه بالکل کلک دي، او دا غرونه داسې دي لکه د میخ په شان دي کې الله تعالی پرې کلک کړی دي. والجبال ارساها، او غرونه الله تعالی ودرولی دي پرې ځمکه باندې. متاع لکم ولانعامکم، د پاره د پیدې ستاسو، ولانعامکم د پاره د پیدې د سارو ستاسو. په دې کې ستاسو لپاره پیده ده، په دې غرونو کې، په دغه ګیاګانو کې، په دغه بوټو کې، نو دغسې په دې کې پیدې دي ستاسو سارو دپاره، ستاسو دپاره پکې پیدې دي سارو دپاره. فاذا جاءت الطامة الكبرى، اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی په ذکر د هیبتونو د قیامت سره. قیامت را روان دي، د هغې حالات واورئ. فاذا جاءت الطامة الكبرى، نو کله چې راشي هغه هنګامه لویه، لویه هنګامه. الطامه هغه لویه هنګامه ده. طوم په عربی کې ویل کیږي اصل کې هغه دفن کول او اوچتوالي ته ویل کیږي. قیامت ته طامه ولې ویل کیږي؟ یعنی دا اوچت شی دی چې کله راشي به خلکو باندې، نه ټولو خلکو باندې به احاطه وکړي، او دا مصیبت به هر چا ته ورسیږي. الطامه، فاذا جاءت الطامه الكبرى، نو کله چې راشي هغه مصیبت لوی، هغه هنګامه لویه. یوم یتذکر الانسان ما سعا، په دغه ورځ باندې یادی به انسان ما سعا، هغه عمل چې ده کړی، چا چې کم عمل کړی دی، کم عمل لپاره سعی کړی ده، نو هغه به ورته ور یاد شي چې یاره ما دا عمل کړی دی، ما دا عمل کړی دی. و برزت الجحیم، او ښکاره به کړلی شي جهنم. لمن یرا، هغه چا ته چې هغه ینی. لمن یرا یعنی هر صاحب رؤیت چې به چا کې د لیدلو طاقت وي، نو هغه به جهنم ویني. وبرزت الجحیم، او راښکاره به کړلی شي جهنم. لمن یرا، هر هغه چا ته چې هغه ویني، یعنی چا کې د لیدلو طاقت وي، نو هغه به جهنم به هغه ویني. اوس الله تعالی ذکر کوي حالات. دو قسم خلق دي، یو جهنمیان دي او دویم جنتیان دي. د اول قسم دپاره الله تعالی تخویف بیانوي، او د دویم قسم خلکو لپاره الله تعالی بشارت بیانوي. فاما من طغى، نو هغه چا چې سرکشي کړی ده، سرکشي کړی ده، سرکشي کړی ده، طغى د حدود شرعیه او نتیجاوت کړی ده، په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې د الله حقونه نه دي منلي، او دغه سید بندگانو حقونه نه دي ادا کړی. و آثر الحیات الدنیا، او غوړه کړی ده ژوند دنیوي. یو دی د یو دا دنیا ګټل، د دنیا اراده کول هغه من نه دي، او دویم دنیا غوره کول په آخرت باندې داسې دنیا غوره کول چې آخرت د نه بالکل پاتې شي، د الله تعالی دین د نه پاتې شي. نو آثر الحیات الدنیا غوره کړی د ژوند دنیاوي، فإن الجحیم هی المأوى، نو جهنم زید ورته دغه دی، هغه به جهنم ته ور دي. و اما من خاف مقام ربه، دویم قسم خلق ذکر کې الله تعالی هغه ته بشارت بیانې. و اما من خاف مقام ربه، او هغه څوک چې یره کړی دا مقام ربه دا ودریدل نه خپل رب ته، مقام ربه دو معنی هم پسرین بیان کړی دي، ځان په پوهه کې یو قول هم پسرین دار چې دا مقام ربه نه مراد پدې دي کې آخرت ته مراد ده. و اما من خاف مقام ربه، او هغه څوک چې یره کړی دا مقام ربه دا ودریدل نه خپل رب ته په قیامت کې د دینې ریدل ده، چې دا قیامت کې الله تعالی مخې ته ودرېګم. دویم معنی هم پسرین بیان کړی دا مقام ربه نه مراد په دنیا کې، یعنی په وخت د ګناه کې د بزان ته د الله تعالی پیشی را یاد کړله، په دنیا کې وای کله ګناه کوله نو د الله تعالی پیشی وای ځان ته را یاد کړله، چې لکه دا ګناه کې خو قیامت را روان دی، د الله تعالی مخ ته به ودرېږي. ونه النفس، او منه کړی دی خپل ځان دره عن الهوا، د خواهشاتونه، د خواهشاتونه. هوا خواهش څه ته ویل کېږي؟ خواهشه یعنی چې زړه دې څه غواړي د هغې نه ځان منه کې، نو زړه خو هر څه غواړي کنه، بېدینیم غواړي، غلام غواړي، رشوتونه هم غواړي، زینام غواړي، وغیره وغیره هر شی غواړي، نو دا نفس د دغې نه منه کې ته. ونه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، نو یقینا جنت زید ورتلو د هغې دی، دا به جنت ته ورځي. د دې وجې نه علما کرامو لیکلي دي وایي ترکې هوا دا د جنت د کلاویدو چابي ده، چا چې خپل خواهشات پرېښودل نو دا د جنت د کلاویدو چابي ده ځان ته اختیار کړله، او اتباع د خواهشاتو دا د ګناهونو د جهنم چابي ده. چې چا د خواهشاتو تابیداري وکړله نو دا داسې ده لکه د جهنم د کلاویدو چابي ده راخیستې ده، او ځان له جهنم کولاوي، د جهنم دروازې ځان دپاره کولاوي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها، زواجر الله تعالی بیانې د پاره د انکار د قیامت. دا خلق د قیامت مبارک کی تبوسونه کې چې قیامت راځي او کنه راځي، الله تعالی دا غیر پاره زواجر بیانې. یسألونک تفوس کې دا خلق سانه عن الساعة مبارک د قیامت کې، ایان مرساها چې کله وی ودرېدل د دې، ایان مرساها، مرساها یا مصدر میمی ده په معنا د ودرېدل سره. دویم قول دار چې دا ظرف ده، ایان مرساها کله بی ودرېدل د وخت د قیامت، یعنی په کم وخت کې به دا قیامت ودرېږي، په کم وخت کې به دا ودرېږي، په کم وخت کې به دا راځي. فیما انت من ذکراها، پس کې ته یا پیغمبره من ذکراها د یاداش د غینه، دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، یعنی ستا سره د دې د علم هیڅ قسم ذریعه نشته، د دې د معلوماتو تا ته هیڅ قسم ذکر، د دې د معلوماتو تا ته هیڅ قسم نشته، د دې معلوماتو ته نشته هیڅ قسم، د دې د معلوماتو ذریعه ته تر نه معلوم چې په څه طریقه باندې معلوم شي. فیما انت من ذکراها اضافت د مصدر د مفعول ته، او فاعل پټ دی، اصل لسی دی فیما انت من ذکراک ایاها، دا ته څنګه یادولی شي دا قیامت، د دې علم تر کوم ځای نه معلومولی شي، نه شي معلومولی، دا خلق ستانه تپوس کوي. فیما انت من ذکراها، په څه کې ته یا پیغمبره ذکراها د یاداشت دی نه، یعنی تا ته د دې په باره کې د علم هیڅ قسم ذریعه معلومه نه ده. الی ربک منتهاها، ستا رب ته دی انتها د علم د قیامت، وررسیدل ورګرځېدل د علم د قیامت الله تعالی ته دی، د چانه چې تپوس شوی دی د جبریل علیه السلام نه، مت ساعه هغه وی الله تعالی پې پوهی دی، د پیغمبر نه چې تپوس کېږي هغه وی الله، الله تعالی په دې باندې عالم دی، د هر چانه چې تپوس کېږي. الی ربک منتهاها، ستا رب ته دی ورګرځېدل د علم د قیامت، هر سو کوی والله اعلم، هر سو کوی والله اعلم. انما انت منذر، یقینا ته خو یاره ورکوونکی، دا خلق دستانه د قیامت مبارک کې تپوس نه کوي، ځکه ته څه الہ خو نه یې بلکې ته پیغمبر یې، او د پیغمبر کار چې دی هغه صرف سره انذار ورکول دي. انما انت منذر، یقینا ته یاره ورکوونکی، مې یخشاها، هغه چاته چې هغه یریږي د قیامت نه، یریږي د الله تعالی نه. سوال درازي، ولی نبی علیہ السلام صرف من یخشاها تا انذار ورکی وکنه، هر چا تا انذار ورکی، نو مخکې ردی تفصیل بار بار ویلی شوی دی، یو ځل نه، دا تخصیص شوی دی په اعتبار د نفع سره، یعنی ستا انذار پیدا ورکوي هغه چاته چې په هغې کې خشیت وي، ستا انذار یره ان ستا یره او ستا بیان اثر کوي په هغه چا باندې چې په هغې کې یری په هغې کې یری. نور خو نبی علیه السلام انذار هر چاته کوي. نو اوس معنی به داسې کوي، انما انت منذرن، یقینا ته یره ورکوونکی، یقینا ستا یره پیدا ورکوي، من یخشاها، هغه چاته چې هغه قیامت نه یریږي، د الله نه یریږي. کانهم یوم یرونها، گویا کی کانهم گویا کی دیو یوم یرونها، په کوم ورځ باندې چې ویني دیو د قیامت لره، د یک په عبارت کې تقدیر دی. یظنون، دا خلق به ګمان وکي، لم یلبسو، چې نه دی سار شوی دی په دنیا کې، الا عشیه او ضحاها، یا مازیګری او ضحاها، یا ساخ وخت د مازیګر، ساخ د ضحاها نسبت شو دی، ها ضمیر عشیه ته راځي. نو دې معنا دا شوله هغې ته نسبت د ادنا مناسبت د وجه نه شوی دی، د ساخ ټیم او د مازیګری ټیم دا تقریبا د یو بل سره برابر دي. د قیامت د ډېرو زیاتو هیبتونو د وجه نه کله چې قیامت قائم شي او دا خلک یې ویني، نو دا خلک به ګمان وکړي چې موږ په دنیا کې وخت تیر کړی دی د یو مازیګری په مقدار باندې یا د ساخ په مقدار باندې موږ دومره وخت تیر کړی دی، دا ولې به ګډوډ شي؟ دا ور دی وجه نه ګډوډ شي چې قیامت هغه حالات او هیبت هغه ډېر زیات دی.